Hej, tam gdzieś nad czarnej wody siada na koń kozak młody. Tu leży gnam się dziewczyną, jeszcze czulej z Ukrainą. Hej, hej, sokoły, omijajcie góry nas w dół. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczko, mój stepowy skowroneczko. Hej, hej, hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry nas w dół. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczko, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Pięknej dziewczyn jest niemało, lecz najwięcej w Ukrainie. Tam me serce pozostało przy kochanej mej dziewczynie. Hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy skowroneczko. Hej, hej, hej, hej, hej, sokoł, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Ona jedna tam została, że piureczka moja mała, a ja tutaj w obcej stronie dniem i nocą tęsknię do niej. Hej, hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy skowroneczko. Hej, hej, hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Żal, żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą. Żal, żal, serce płacze, już jej nigdy nie zobaczę. Hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wina, wina, wina, wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie na zielonej Ukrainie przy kochanej mej dziewczynie. Hej, hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, hej, hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, hej, hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, stepowy, dzwoń.